1000 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 15 lutego, jest 15. Justyna Mączka i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Polska oczekuje czytelniejszych wyjaśnień od Izraela, mówi wiceszef MSZ-u, a chodzi o wypowiedź premiera Netanyahu. Prezydent podpisał ustawę o tak zwanych matczynych emeryturach. Ceny rosły wolniej, informuje GUS, podając dane ze stycznia. W tym miesiącu według analityków inflacja będzie już wyższa. Wyjaśnienia strony izraelskiej dotyczące wypowiedzi premiera Benjamina Netanyahu uznajemy za nieczytelne, mówi wiceszef polskiej dyplomacji. Szymon Szynkowski-Welsing dodaje, że Polska oczekuje, że te słowa zostaną jednoznacznie wyjaśnione. Ambasador Izraela Anna Azari przed południem została w trybie pilnym wezwana do MSZ-u. My chcielibyśmy wyjaśnić, jak te słowa dokładnie wyglądały, ponieważ mamy do czynienia ze słowami, które zostały panu premierowi Netanyahu przypisane i w związku z tym chcielibyśmy, żeby strona izraelska w sposób jednoznaczny wyjaśniła, co miał na myśli pan premier Netanyahu i jakie słowa padły, jakie były w związku z tym też intencje. Według dziennika Jerusalem Post podczas pobytu w Warszawie Benjamin Netanyahu powiedział, że Polacy współpracowali z nazistami podczas Holokaustu. Ambasador Anna Azari zaprzeczyła, jak wyjaśniła, izraelski premier mówił jedynie, że żadna osoba nie została pozwana do sądu za wspomnianie o tych Polakach, którzy współpracowali z Niemcami. Wiceszef polskiej dyplomacji oczekuje, że władze Izraela wytłumaczą dokładnie treść wypowiedzi Benjamina Netanyahu, nie podał jednak szczegółów oczekiwań strony polskiej. Andrzej Duda podpisał tak zwaną ustawę Mama 4+, poinformowała kilkanaście minut temu Kancelaria Prezydenta. Ustawa przewiduje, że matki, które urodziły i wychowały przynajmniej czworo dzieci, będą miały prawo do minimalnej emerytury. Zakończyła się już wizyta prezydenta Andrzeja Dudy i wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Mike'a Pence'a w byłym hitlerowskim obozie zagłady Auschwitz-Birkenau. Na miejscu jest nasz reporter Witold Banach. Ponad 2,5 godziny pary prezydenckie zwiedzały Muzeum Auschwitz-Birkenau, odwiedziły najważniejsze miejsca tego dawnego niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady. Przeszli przez bramę z ponurym napisem Arbeit macht frei, złożyli wieńce przy ścianie śmierci, gdzie 1941 do 1943 roku SS-mani strzałem w potylicę zamordowali kilka tysięcy osób. Pary prezydenckie odwiedziły także blok 11, gdzie przetrzymywano więźniów skazanych na śmierć głodową, między innymi ojca Maksymiliana Kolbego. Na zakończeniu, w milczeniu, oddali hołd wszystkim pomordowanym w obozie Auschwitz II-Birkenau, modląc się przy jednej z wysadzonych komór gazowych, zapalając znicze przy pomniku ofiar w Brzezińce oraz wpisując się do księgi pamiątkowej. Witold Banach, dziękujemy za relację. W styczniu spadło tempo wzrostu cen. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w styczniu o 0,9%, licząc rok do roku to o 0,2% mniej niż w grudniu. Według części ekspertów spadek inflacji to głównie zasługa niższych cen energii i paliw, ale jest to zaskoczenie, ocenia główny ekonomista banku Societe Generale Jarosław Janecki. Spadek inflacji w styczniu jest zaskoczeniem, ponieważ zazwyczaj na początku roku mamy do czynienia z podwyżkami różnych cen, czy to administracyjnych, czy to wzrost cen usług. Tymczasem w tym roku ceny żywności rosną mniej niż w ubiegłym roku o tej porze, natomiast ceny transportu spadają bardziej niż w styczniu ubiegłego roku. Zdaniem analityków banku PKO BP znaczącego wzrostu inflacji można się spodziewać w tym i przyszłym miesiącu do poziomu około 2%, a powodem będzie m.in. odbicie cen ropy. Ukraina liczy zyski dzięki walce z właścicielami nielegalnie nieoclonych aut. Jeszcze niedawno kierowcy, wykorzystując luki prawne, nie rejestrowali swoich samochodów wcześniej kupionych w krajach Unii. Ukraińskie Ministerstwo Finansów chwali się, że dzięki zmianom w prawie do budżetu wpłynął solidny zastrzyk gotówki. Kierowane przez Ukraińców samochody na polskich, litewskich czy słowackich rejestracjach to na Ukrainie powszechny widok. Według niektórych szacunków takich aut nad Dnieprem mogło być nawet około 500 000. Obecnie jest ich już mniej, bo władze mimo protestów właścicieli postanowiły ukrócić proceder i wyegzekwować należne opłaty. Kilka miesięcy temu ogłoszono, że ci, którzy dobrowolnie zapłacą zaległe cło, mogą liczyć na ulgi. W efekcie, jak informuje ukraińskie Ministerstwo Finansów, od końca listopada zeszłego roku spłacono cła za ponad 106 tysięcy samochodów jeżdżących dotychczas na numerach rejestracyjnych państw Unii. Do budżetu dzięki temu trafiło ponad 6,5 miliarda hrywien, czyli równowartość 900 milionów złotych. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. I teraz to wszystkie informacje na kolejne. Zapraszamy o 16. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Bill Evans z Edim Gomezem na kontrabasie i Elliotem Zygmundem za perkusją We Will Meet Again z pośmiertnie wydanej płyty pianisty You Must Believe in Spring. Utwór dedykowany Haremu, starszemu bratu Billa Evansa. Wycieczka w przeszłość rozpoczyna nasze dzisiejsze spotkanie w paśmie Michała Margańskiego, którego ma przyjemność zastąpić Bartek Gil. Od przeszłości dziś nie uciekniemy, ale teraz przeniesiemy się do względnej współczesności, choć z odniesieniami do historii. Po wydanej w ubiegłym roku płycie Timeless duetu Mats Gustafsson i Jason Adasiewicz, chyba można było się spodziewać wszystkiego, ale czy na pewno tego, że szwedzki saksofonista aż tak bardzo powściągnie swoje zapędy do zionięcia ogniem z każdego utworu? Ja się tego nie spodziewałem. Może dlatego tak się stało, że utwór tytułowy, którego teraz posłuchamy, to ich wersja kompozycji Johna Abercrombiego. Utwór przearanżowany z gitary, klawiszy i perkusji na saksofon i wibrafon. Brytyjska rozgłośnia Jazz FM ogłosiła właśnie nominacje do swoich prestiżowych nagród Jazz FM Awards. Statuetki zostaną wręczone w Światowy Dzień Jazzu, czyli 30 kwietnia. Wśród 6 nominacji w kategorii Płyta Roku mam 3 swoich faworytów. Jest wśród nich jeden nominowany, który po pierwsze ma na nagrodę według mnie bardzo duże szanse, a po drugie nie będzie mógł tej nagrody odebrać. To John Coltrane, który został nominowany za nagrania z 1963 roku, ale cudownie odnalezione dopiero po latach i opublikowane po raz pierwszy 45 lat później na zbiorze zatytułowanym Both Directions at Once. Thank you.

Być może ewentualną nagrodę w kategorii płyta roku przyznawaną przez Jazz FM odbierałby syn Johna, czyli Ravi Coltrane. My teraz posłuchamy jego matki na płycie Ptah de El Daoud. Alice Coltrane, czyli druga żona Johna, zaprosiła dwóch wybitnych saksofonistów, to Joe Henderson i Pharoah Sanders, ale jest na tym wydawnictwie jeden zupełnie inny, odmienny od pozostałych utwór. Niekoniecznie w nastroju, bo przecież słuchając całej płyty można po prostu lewitować, ale mam na myśli Blue Nile, w którym Alice przesiadła się z pianina na harfę, a oni obaj z saksofonów tenorowych na flety i to na dodatek altowe. Thank you. Pharoah Sandersa na płycie Ptah de Eldaoud można posłuchać grającego na saksofonie, przykładając ucho do prawego kanału, a Joe Hendersona do lewego. My przyłożymy teraz ucho do fragmentu wyjątkowej płyty, którą Pharoah Sanders nagrał w 1994 roku z mistrzem Moalemem Mahmoudem Ginią, marokańskim mistrzem gnały, muzyki, która ma działanie lecznicze. Na całej płycie on i jego uczniowie bez przerwy niemal grają na głębitych lutniach, których brzmienie ma cudowną moc, ale znów jest tu jeden utwór odstający od reszty, gdzie na pierwszy plan wysuwa się Sanders. Thank you. Prawie bez głębi, ale i tak leczniczo Pharoah Sanders. Jeśli komuś mało było w tym utworze Afryki, to więcej znajdzie je w utworze, którym zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie, a podbierzemy je z płyty szwedzkiego perkusisty Bengta Bergera. To muzyka oparta na muzyce, która towarzyszy rytuałom pogrzebowym w północnej Ganie, a Berger studiował je na miejscu w drugiej połowie lat 70. Ola Baszun, Michał Jakubik, Bartek Gil. Dziękujemy, do usłyszenia. Yeah.